stał człowiek. Był starszy ode mnie o jakieś 4 lata. Umarł zanim pomoc nadjechała. Miał córkę, zostawił ją samą w mieszkaniu na parterze, ale z kiblem na zewnątrz. Płakała po nocach, a i proszki połykała. Nie wiem ile lat miała, lecz nie taka znów mała. Kiedyś drzwi źle zamknęła, wracał jeden z zabawy. Był jak świnia pijany, ujrzał światło jak w celi. W sieni stała się kobietą, ale wbrew swej woli. Modliła się potem, by coś złego go spotkało, jakby ją wysłuchano. Niedługo go dopadło, 3 żuli z naprzeciwka. Kopali go w głowę, aż przestał oddychać. Wtedy poszli w swoją stronę. Może nada się ten chłopak, którego widziała kilka razy tu ostatnio. Wydawał się lepszy niż ci wszyscy menele, tutaj starsi i młodsi. Zagadał do niej, gdy po mleko stała. Tak się jakoś ułożyło, że niedługo się pobrali. Szybko córkę urodziła, wtedy pił on coraz więcej i tłukł ją jak worek. Im dłużej byli razem. Przyzwyczajono się, że tam na dole płaci wrzaski. I w ciągu paru lat postarzała się o wieki. I trzęsła się, gdy słyszała jego kroki. Aż pewnej nocy, gdy zaległ nieprzytomny, zarżnęła go nożem do krojenia habaniny. Radiowóz ją zabrał na zajutrz rano. Tylko córka jej została w tym mieszkaniu sama. Thank you.